Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. أعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah-u Teala bizleri dünya sevgisinde muhafaza eylesin. Rabbimiz bize sitem ediyor, halimizi beğenmiyor. Ahireti terk ettiğimizi, dünyayı çok sevdiğimizi bildiriyor. Bundan dolayı Rabbimizin sitemine çarpıldık. Allah bizi bu sitemden muhafaza eylesin. Yatsı namazının birinci rekatinde okuduğu ayet-i kerimelerden bahsediyorum. Yoksa bana şu anda bir ilham falan geldiği yok. Biz nereden yola çıkıyoruz? Ayetlerden ve hadislerden yola çıkıyoruz. Okunan yerde mutlaka bize ne var? Bir işaret var. Yani burada namaz kılıyoruz. Allah'ımızın huzurunda başımızdan aşağı Allah'ın ayetleri okunuyor. Bu ayetler bizi alakadar ediyor. Bundan bana ne diyemeyiz? Bundan mesulüz. Herkes bana ne demeye başladı. Din derdi kalmadı. Hassasiyetler tüketildi. Bütün belaların başı da dünya sevgisine dayanıyor. Şimdi bir adam dünyayı severse doğruyu söyleyebilir mi? Söyleyemez. Bir hoca dünyayı sevdiği vakitte bu hoca hakkı söyleyebilir mi? Söyleyemez. Şimdi benim bütün benimle uğraşanların derdine doğruyu söyleme. Diyaloğa çatma. Vehhabilere çatma. Şia'ya çatma. Ona çatma. Buna çatma. Benimle bundan sebep uğraşılıyor. Efendi Hazretleri'ne dün gece ziyarete gittik. Sultan Hamid'in torunu Harun Efendi. Yarın sabah ameliyat olacak. Allah şifa versin. Bypass ameliyatı olacak. Dün gece Efendi Hazretleri'yle oraya hastaneye gittik Mertere. Yolda bana ne diyor? Hak'tan ayrılma. Hak'tan ayrılma. Kur'an ne buyuruyorsa odur diyor. Hak'tan ayrılma. Ne demek istiyor hak'tan ayrılma? Doğru bildiğini söylemeye devam et. Konu oradan geliyor. Şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Tide diyorlar açıkça. Allah'ımız ne buyuruyor? Eleyşallahu bi kafin abde. Allah kuluna yetmez mi? Ve yuhaffifuneke billezine min duni. Ama seni Allah'tan gayrileriyle korkutuyorlar. Şu şöyle yapar, bu böyle yapar. Amerika'nın şöyle gücü var. Yahudi'nin, Mossad'ın, CIA'in. Ondan sonra içeride de bunların neleri var? Uzantıları var. Bunların paylaşım siteleri var. Adamları var bunlar. Bunlar namazın abdestinde. Bunlar Müslüman görünümünde. Bunlar oralara hizmet ediyorlar. Bu dolap yeni dönmüyor bu. Dolap eskiden beri dönen dolap bu. Efendi Hazretleri ne diyor? Hak'tan ayrılma. Şimdi hak'tan ayrılan dünya sevgisinden sebep ayrılıyor. Benim neyime mal olursa olsun doğruyu söyleyeceğim demem lazım. Ve söylemem lazım. Bunun başka bir izahı var mı ya? Adam Yahudi Hristiyan cennete girecek diyor. Efendim Sultanahmet'in üzerine haç yapmışlar. İslami bir kanalda televizyonda bunu verdiler ya. Ali Eren Hoca resimlerini getirecek. 15-20 dakika sürmüş bu program. Ayasofya'nın üzerinde haç, Sultanahmet üzerinde haç. Bu Türkiye'deki en İslami geçinen kanal. Projeler bu. Getirileceğimiz nokta çok fena. Karma bir din. oradan buradan alma bir din, çalıntı. İşte Ekber Şah'ın evvelce Müslümanken sonra bozulup da dinleri birleştirme çabası vardı ya 400 sene evvel. İmam Rabbani Hazretleri gibi bir zat çıktı bu işin karşısına da milleti gavur olmaktan kurtardı. Yoksa şimdi her tarafa bu gavurluk bulaşmıştı. O çünkü çok güçlüydü o zaman Ekber Şah. Her tarafa bu dini tutturacaktılar ya. Ama burada kim alet oldu? Kötü hocalar. İmam-ı Rabbani Hazretleri bütün mektubanda ulema-i su, kötü alimler, kötü alimler diye bunları anlatıyor. Bunlar dinlerini sattılar diyor. Profesör olmak için, doçent olmak için, bir köşe kapmak için, bir menfaat temini için fetvaları değiştirdiler. Yahudi Hristiyanlar, ehli kitap iki şartla cennete girer demeye başladılar. Peygamber'e imanı şart koşmadılar. Veya şart koşanlar da inanmak şart ama uymak şart değil diye. Böyle bir saçmalık geliştirdiler. Müslüman olmayan da cennete girebilir diyorlar ya. Şimdi buna bu nereden çıktı bu iş? Dünya sevgisi olmasaydı bunlarda bu görüşlere giderler miydin? Ne işi var bu görüşlerin Müslüman'da? Ama bunlar Türkiye'de bayağı bir köşe yazarı. Bütün kurumların, finans kurumlarının falan fetva aldıkları hocalar bunlar. Ne yapacağız şimdi? Böyle mücadele veriyoruz. Bak Lale Gül efendim şeyini bir yerde duruyordu efendim. Antenimiz. Ora satıldı. Evvelce bizim tanıdığımız cemaatten birinin binasıydı. Üstüne anten koymuştuk. Adam aldı. Efendim ben Mustafa İslamoğlu'nun cemaatiyim. Onun için sizin anteniniz burada olmaz. Diyerekten attı bizim anteni. Şimdi uğraştık ettik de yeni işte anteni bağlayacağız edeceğiz falan. Bak adamlar nasıl sahip çıkıyor. Adam namazlı abdestli. Bizim Arifan bir yer kiralamak istiyor. Bakıyor buraya diyor sakallı makallı takkeli insanlar giriyor çıkıyor mu? He kiraya veremeyiz. Bugün biz bu durumla karşı karşıyayız. Ama bizim cemaatimizin içi de karışık. Bizim cemaatimizin içinde de radyo dinlemeyin, cübbeli dinlemeyin, internet dinlemeyin, sohbete gitmeyin. Burada da bir kazan kaynatılıyor. İçerisi dışarısı birleşmiş. Çünkü bunların bizim cemaatlerin içinde de uzantıları var. Ama onlar şalvarlı cübbeli gözüktüğü için onları kimse anlamıyor. Ama onlar verdikleri zihniyet ne? Onların da verdikleri zihniyet işte diyalog üzere olalım. Efendim sessiz kalalım. Şimdi göze batmayalım. Şöyle çıkmayalım. Böyle gitmeyelim. Efendim fincancı katırlarını ürkütmeyelim derken bizi bu hale getiriyorlar. Allah'tan başka, Efendi Hazretlerinden başka arkamızda bir sahibimiz yok. Allah yeter. Kullar içerisinde de Efendinin gücü yeter. Allah başımızdan eksik etmesin. Hakkı söyle diyor. Acı da olsa söyle diyor. Hakkı söylemeyen dilsiz şeytan. Neler okuyor mübarek? Bir de uydurdular bu kadar senedir. Efendi hasta konuşamıyor, tanımıyor, unuttu herkesi diye. Bir de bunu uydurdular. Niye ki? Batılı işletmek için. Çünkü bu sefer Efendi Hazretleri'nin adına herkes bir şey uyduracak. Meydanı boş buldular. Biz çıktık bu dergide resimlerini bastık şudur budur. Efendinin izniyle televizyonlar. Efendi başımızda sağ selamet. Bu Yeni Şafak gazetesinin iftirası üzerine iki satır konuştu mu? Ha, ne oldu şimdi bütün oyunlar? Bozuldu. Demek Mahmut Efendi Hazretleri sağmış. Selametmiş. İşin başındaymış. Öyle kimseye bir iş devrettiği yok. Herkes bize devretti demeye başladı ya. Ondan sonra milleti batıla götürüyorlar. Milleti batıla sürüklüyorlar. Efendim şuna bir şey itiraz etme. Buna cevap. Ne olacak kardeşim? Okullar 12 seneye çıkartılıyor. Hacılar hocalar susmuş. 8 seneye çıkartanlara ne kadar uğraştı bu İslami medya? Şimdi 12 sene için niye biri bir şey yazmıyor? Yani 17 yaşına kadar kızımı göndermek zorunda mıyım canım? Niye bu millet susuyor ya? Ben anlamıyorum ya. Herkes böyle dilsiz kaldı. Sus ses yapma. Boş ver işleri karıştırma. Çünkü eskiden millet, Müslümanlar fakir idi. Bu fakirliğin bereketi vardı. Çünkü adam fakir olduğu için kaybedecek bir şeyim zaten yok. Allah için mücadele diyorduk. Biz böyle 30-35 senedir bu meydandayız yani bu insanlarla beraber. Ama şimdi zenginleşmek iyi gelmedi. Yetki iyi gelmedi. Köşe başlarına gelmek iyi gelmedi. Niye gelmedi? Adamın kaybedecek çok şey olmaya başladı. Niye ben deli durma gibi konuşuyorum her şeyi? Ne yapacaklar yapsınlar. Ne yapalım şimdi? Yani biz bu hakkı konuşacaksak konuşmamızın faydası var. Yoksa susmak lazım. Mesul oluruz ya. Biz nasıl şimdi bu dinleri birleştirme projesinin aleyhine konuşmayacağız? Bunu nasıl susabiliriz? Nasıl durabiliriz? Sen Sultanahmet'in üzerine haçı koyuyorsun da Müslüman mahallesinde salyangoz satıyorsun. Efendim biz bunu demeyeceğiz yani. Bunu ne hakla sen bize ısrar ediyorsun? Bunu dememiz gerekiyor. O öteki oradan Ehl-i Beyt mezhebi diye tutturmuş. Ya hiç mi bu hırsızın bir suçu yok ya? Hep biz provokatör oluyoruz, suçlu oluyoruz, şu oluyoruz, bu oluyoruz. Ya bugün İslami medyadan bize gelenler. Efendim işte Mustafa İslamoğlu çok reddiye işte bu konuyu kapat. Ya kapat diyorsun. E sen adam kadere inanmak fazlalık diyor. Amentü'nün bir şartını kabul etmiyor, inkar ediyor. Burada Amentü'ye dayanmış gelmiş konuda Mutezile mezhebine herif sapmış. Şimdi bu noktayı biz millete dediğimiz zaman fitne çıkaran ben oluyor. Hiç demiyor ki adam ya nasıl kadere inanmak şart değil der. Böyle şey olur mu? Onu diyen duymaz. Yani bu nereye gidiyoruz? Ama bu hak meydana çıkacak. En netice çıkacak. Allah'ın izniyle çıkacak. Bu zaman İmam-ı Rabbani'si de Efendi Hazretleri'dir. Ha, işte 100 yılın müceddididir o zat. O kadar alim geldi mi? Ama rahatsız ettiler milleti değil mi? Niye bozdular o projeleri, programları? Bak, Caferilerin kaç yüz bin kişilik toplantısına yetkililer katıldı mı? He? Uygun mu? He? Biz hala cılız konuşuyorsunuz yani. Sizin sesiniz bile çıkmıyor ki. Adamlar sahabeye sövüyor. Hiçbirisi Hazreti Muaviye'ye Müslüman demez onları. Hepsi kafir diyor sahabeye. Bu toplantıda gidildi mi gidilmedi mi? E ne olacak bizim Ehl-i Sünnet orada toplanılacaktı? Memleket ayağa kalktı. Provokatör olun diyor. Ne provokasyon? Biz 100 bin kişileri de topladık 20 sene evvel. Ne? Kimsenin burnu kanamadan ayrıldı. Bizim cemaatte öyle iş olmaz ki. Bizim polise, askere saygımız var. Kimse onlara karşı gelmez. Şuradan git. Gelme. İptal etti. Etti. Tamam ilan ettik. Bizim ne işimiz var provokasyon? Ama ve lakin. Ne yapılmak isteniyor? Biz azınlıktan beteriz ya. Azınlıkların hakları verilmeye çalışılıyor. Değil mi? Ermenilerin, bilmem nelerin, şunların, bunların, Caferi'nin, Şii'nin, Rafizilerin hakları. Değil mi şu anda? Bütün din derslerine bile onların görüşleri girecek değil mi? Geçen bakan açıklama yaptı. Din derslerine diyor. Bütün bu görüşler çocuklara okutulacak diyor ya. Ya ben anlamıyorum sizden bir şey ben ya. Ben ne yaparlarsa yapsınlar bana. Zaten sizin gibi milletle de yola giden de hayırlı. Bırak. Geçme Namet Köprüsü'nden. Koaparsın su seni demiş. Ne olacaksa olacak yani. Allah'ın kaderi neyse bu olur. Benden uğraşıyor. Uğraşacak. Ama ve lakin kimin uğraştığının da adresini bile anlamış değilsiniz. Bizden gavurlar uğraşmıyor, Müslümanlar uğraşıyor. Niye? Hakkı söylediğinizde. Bütün bu meseleler dünya sevgisinde. Çünkü bir yerlere gelinmiş, bu fırsatlar elimizden çıkmasın diye adamlar taviz vermek zorunda. Biz bir yere geldiğimiz yok. Elhamdülillah yerlerde sürünüyoruz eskisi gibi. Onun içindir ki kaybedecek de bir şeyimiz yok. Allah'a emanet bir canımız var. Bu da Allah'ın dilediği zaman dağılınır. Ecelimiz başka bir efendim katilin caninin elindeyse de ondan gelir. Çünkü bunun bizim değiştirme hakkımız yok. Ama ne diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz? Madem ki diyor veydel ebdanu unşiyet limeniyetin fakat lümriyim biz seyfi vallahi yaftalu. Böyle bir Arapça beyttir belki bir iki kelime farklıdır. Bu canlar ölüm için yaratılmadı mı? Madem ki ölmek için yaratıldık mutlaka öleceğiz. Koca karı gibi yatakta öleceğine diyor kılıçla öldürülmek daha eftaldir diyor. Hızır Efendi kurtuldu gitti. Bayram Efendi kurtuldu gitti. Adamlar sözlerinde durdular, taviz vermediler, hakkı konuştular. Hele Bayram Efendi çok hakkı konuşan bir adamdı. Ne oldu hala anlaşılmış değil ya. Yani. Kim yaptı, ne etti? Anlayan beri gelsin. Anlayamaz. Böyle bir tezgahlar var. Ne belalar var. Ajan kaynıyor böyle. Onun içindir ki baştan duamız neyse. Kella bel tuhibbunel aali. Siz dünyayı seviyorsunuz. peşincisiniz diyor. Ve tezerûne l-âhir, ahireti terk ediyorsunuz diyor. Mevla böyle sitem etti şimdi yatsı namazında. Uydunuz imama. Ne anladınız? Ne dediler size? Hiç. Adam. Hastayı ziyarete giden sağır gibi. Oturuyor da oturuyor. Hasta da bıkmış. Ya kalk git kardeşim diyor. O da sağır ya, biraz daha otur anlıyor. Efendim seni kim gönderdi ya? Ben zaten rahatsızım, başıma tebelleş oldun diyor. O da zannediyor ki Allah gönderenden razı olsun diyor. Zannediyor. Oturuyor da oturuyor Mevlana'nın hikayesi. Yani biz Kur'an dinliyoruz diyor ya. Hatim indirsinler, biz de dinleyelim yani. Biz sağır. Bu dünyacılığı bırakacağız. Çoluk çocuk yüzünden. Yok evladu iyal derdi var. Hanede çoluk çocuk var yüzünden. Taviz vermeyeceğiz. Vallahi rızkınız da azalmayacak. Billahi ömrünüz de kısalmayacak. Korkmayın, korkun necele faydası yok. Korkmayın, doğruyu konuşun ya. Bu mecburuz biz buna. Onun için benim Türkiye'yi bekleyen tehlikeler hakkında 3 tane vasiyetim. Artık kitap hazırlandı ama bakalım haftaya yetişir belki. Çünkü ben ölürsem kalırsam da artık o vasiyetler üzerine Türkiye'yi çok tehlikeler bekliyor. Hepiniz ölünceye kadar milleti şuurlandırmaya mecbursunuz. Biz vazifemizi yapalım. Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz gibi yüce bir gavsın himmetiyle bu batılların sönme zamanı yaklaşmıştır. Bu tırmanış kemal zevale delalet eder. Bu kadar güçleri ellerine geçirmek bunların yakında devrileceğine delalet eder. Çünkü haktan ayrılmışlardır. Efendim bu hacı hoca geçinip de İmam Rabbani dediği kötü alimler bu dini değiştirme fetvaları, bu telfik-i edyan, bu reformistler bunlar artık cıvıtmışlardır, haddini aşmışlardır. Bunlara Allah daha müsaade edeceğini zannetmiyorum. Çünkü bu kadar olur artık. Artık Müslüman kızı Hristiyan'la evlendirecek kadar fetva ile aşırı gitmişlerdir. Efendim, Sultanahmet'e sen hacı koyacak kadar aşırı gitmişlerdir. Bu noktaya geldikten sonra da elbette bu memleketin de sahibi var. Efendim ecdadımızın ruhaniyetleri var. Bu kıymetli padişahlarımızın himmetleri var. Etrafımız onların ruhaniyetiyle çevrilidir. Elbet bunlar da efendim gelin bakalım aşağı siz ne yapıyorsunuz? Yani mesele hocalardan çıkıyor ya. Ateş bizden çıktı, bizi yaktı. Kime şikayet edelim şimdi ya? Ateş bizden çıkıyor, bizi yakıyor. Ama hocadır diye, doçenttir diye, profesördür diye, şudur diye, budur diye yanlış fetva vereni bu millet dinlemeye devam ederse, bunların etiketlerinden dolayı efendim o da bir görüştür diye bunlara taviz vermeye devam ederse bu halk daha çok çekeceğimiz. O zaman bela toptan gelecek. Biz kimseye hakaret etmiyoruz. Şahsi nefsani hiçbir kimseye kıskançlığımız ve buğzumuz yok. Ehl-i sünnet olan cemaat taassubumuz da yok. Efendim Ali Eren Hoca Süleyman Efendi Hazretleri'nin talebelerindendir. Başımın tacı. Çünkü dertli adam. Işıkçılarda çok ehl-i sünnet itikadı üzere şuurlu insanlar var. Başımın tacı. Benim burada cemaat taassubum yok. Menzil sofileri öyle efendim. Ya birçok İskender Paşa cemaati Allah razı olsun. Sami Efendi Hazretleri'nin talebelerinde çok güzel ehl-i sünnet insanlar var. Allah sayılarını artırsın. Ama bunların tabii sesi cılız çıkıyor. Batılın sesi gür çıkıyor. Ama Rabbim imhal eder ama ihmal etmez. Ne demek? Mühlet verir ama boş bırakmaz. Allah'ın fırsat vermesi demek onların doğruluğuna delalet değildir. Bazı kere köpük suyun üstüne çıkar ama bu köpüğün sudan güçlü olduğuna delalet etmez. Köpük yakında atıp gidecektir. Ama ben ölürüm kalırım o mühim değildir. İnsanlara fayda veren su set ben tanımayacak, yeryüzünde kalacak ve maksadına, hedefine mutlaka su ulaşacaktır. Onun için bu sitemden kurtulalım. Bu yanlışlıklara göz yumulması hep dünya sevgisindendir. Rabbim bize haber ver. Vücuhun yevmeydin ne aldara ila rabbi ne aldara. Bir takım yüzler aydın olacak. Ahirette Rabbinin cemaline bakacak diyor. Yüzleriniz onların yüzünden olsun istiyorsanız dünya sevgisini kalpten çıkarın. Derdiniz dininiz olsun. Evvela din. Yani dinimizle oynanacak. biz de seyredeceğiz. Bu Ebu Bekir Sıddık'ın yolu değil. Hele ki Nakşi tarikatı nereden geliyor? Ebu Bekir Sıddık'tan geliyor. Nakşi tarikatına mensup hocayım, vekilim, şuyum buyum deyip de bu batıla karşı sessizliğin zamanı değil. En kuzumin dinna şeyvün ahnu hay. Ne dedi? Ben hayattayken dinimizden bir şey eksik edilebilir mi? Ya o şeyi tamamlarım ya da ben ölürüm dedi Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Çok ihtiyacımız var bu zihniyete. Delile bir lüzum yok. Sokağa çıkıp da kendini öldürmen de bir gereği yok. Hakkı tebliğ. Doğruyu söyleyeceksin. Bu görüş yanlış. Bak kaç senedir bu yanlışları anlata anlata anlata. Sizleri uyarmaya çalıştık. Bir fayda da oldu. Nereden anlıyorum fayda oldu? Fayda olmasa bunlar kudurur muydu? Nasıl olsa kendi kendine konuşuyor. Eşit sen söylesen eşit derlerdi. Ama şimdi bak diyorlar ki her tarafa bu adamın zararı yayıldı. Bizi zararlı tümör gibi görüyorlar. Çünkü neden? Milleti uyandırıyoruz. Hakkı söyleyeceğiz. Bizden batıla yalakalık beklemesinler. Bak kiminin yüzü aydın olacak diyor. Ve vücudun yemidin basirata zunne yuf'ale bi'a fakra. Kiminin suratı ekşi olacak. Belinin kemiğinin kırılacağını ahiret günü mahşerde anlayacak. Suratına bakan da bu adam yanmış diye anlayacak yani. Daha cehenneme girmeden anlayacak yani. Yüzünden düşen bin parça olacak. Ya ahirette yüzümüz ak çıkalım ya, aydın çıkalım ya. Mübarek. Ve la tekunu kellezine teferraku ve ihtelefu min ba'di ma ca'humul beyinat. Ben size İslam, Kur'an, şeriat, sünnet gönderdim. Ehli sünnet gönderdim diyor Allah. Ayrılanlar gibi olmayın. Açık deliller geldikten sonra ihtilafa düşenler gibi olmayın. Hala efendim Yahudi Hristiyan cehennemine gidecek mi? Bu ihtilaflı bir konu mudur? Değil. Falan alimin de böyle görüşü var. Böyle bir görüş İslam'da var mıdır? Yok. Bunun ihtilafın ne manası var? Böyle bir şey yok ki. Sahih hadis var bir konuda. Bu böyle midir değil midir? Ya burada ihtilaf edilir mi? Kadere iman farz. Kur'an'da bu kadar ayet var. Bunda ihtilaf edilir mi? Her şeyi ihtilaf malzemesi yaptılar ya. O da bir görüş. Ona da saygı duyalım. Batıla saygı duyamayız. Bizden batıla saygı beklemesinler. Eğer diyor bu ihtilaf sürerse ölâkelum azâbun azîm. Onlara çok azap var. Ehli sünnette birleşin. İtikad, sahih itikad üzere. Yevme tebyaddu vücûh tesveddu vücûh. Bir takım suratlar aydın olacak, bir takım suratlar kararacak diyorlar. Yarın ahirette yüzümüz aydın olduktan sonra dünyada itibarımız olmaz. Hiç mühim değil. Femmellezîne esveddet vücûhum. Suratları kara olanlara ne diyecek Allah ahirette? Kefertum ba'de imanikum. Siz imanınızdan sonra gavur mu oldunuz? Bak şimdi bir adam gavur yaşar gider. Bunlar imanından sonra kafir olmuşlar. Evvelce bu kafada değildiler. Fezûkul azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Siz tadın bu azabı bakalım, bu kafirliği karşılığını bulacaksınız. Ya imandan sonra kafir olmak kadar kötü bir şey var mı ya? Bir adam Müslüman, hoca fetva veriyor, millet bundan fetva soruyor. Bu kadar senedir yazmış çizmiş bir adam derse ki peygamber Yahudi Hristiyan'a Müslüman olun demedi. Dininizde kalabilirsiniz dedi. Bunu dedi mi ne oldu bu? Yok sen anlamadın diyorlar bana. Ne anlamadım? Onlar da tevhidi şart koşuyor cennete girmek için. Ben anlamaz olur muyum? Tevhid yeter mi? Tevhidden kastı ne çünkü? La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Onlar da bir Allah'a inanıyormuş. Evet. Muhammed Resulullah tarafı var mı? Var. Nasıl var? Peygamberdir, yalancı değildir. O kadar. Ama ben dinimde kalıyorum. Ona uymam şart değil. Böyle tevhid olur mu? Bugün İslam'a uymayanın tevhidi makbul müdür? Ve men yebteg gayral İslam dinen felen yukbele min. Yahu en cahil adam bunu bilir. İslam'dan gayri din arayanın dini diyaneti asla kabul edilmeyecek diyor. Ve hu fil ahiret minel hasirin. Ahirette zararı ortaya çıkacak diyor. Ya bu ayet varken İslam'a girmeyen bir adam peygambere yalancı demedi diye cennete girecek. Nasıl dersin? İnneddine indellahi'l-İslam. Ya hepiniz bunu biliyorsunuz be. Bugün istediğin profesör, istediğin kim gelirse gelsin. İnneddin indallah al-İslam. Tek din İslam'dır Allah buyuruyorken sen ne konuşuyorsun be? Desene adama. Ama bunlar üfleye üfleye yerler. Fare gibi. O uyuşturmadan dolayı millet anlamıyor. Anlayana kadar iş işten geçecek. Zemin alttan kayacak. Vatan bölünecek. Ne belalar gelecek. Ondan sonra Yahudinin oyunu, Amerika'nın planı anlaşılacak. 20 sene bu adamlar, Hacı Hoca geçinen bu zümreler, batılın peşine hizmet etmediler mi? 20 sene. 10 sene evvel bitti o 20 senelik dönem. 20 sene batıla hizmet ettiler. Ondan sonra dedi, vay biz kandırılmışız. Şimdi bizim Müslümanlar aynı duruma düştüler. Şimdi bunlar da bir 20 sene sonra eyvah diyecekler. İş işten geçecek. Ama ben de böyle tek kalmaktan dolayı hiç memnun değilim. Keşke birkaç kişi daha hakkı konuşsa. Ne oldu birden ya? Korkmayın ya. Ahirete yüzümüz aydın olması için doğruyu konuşacağız. وَمَّلَّذ۪ينَ بِيَضَّتْ يُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ Yüzleri ak olanların yerleri Allah'ın rahmeti ve cenneti içerisinde hazır olacak. هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Onlar orada ebedi kalacak. Evet. Önümüzde ölüm var, önümüzde kabir var, mahşer var. İşte bu ayetler كَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي Can çekile çekile çekile boğaza kadar gelecek. وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ Adam artık ayrılık göründü diye anlayacak, yakinen anlayacak. Bakıyor karısı, çoluğu, çocuğu, sevdikleri, eşi, dostu. Ama gidiyorsun. Sevgili dünyadan ayrılma zamanı. Ama sen çok bel bağladın. Çok yatırım yaptın. Onun için kefen yırtacaksın. Kolay can veremezsin. Çünkü dünyaya her tarafınla tutundun. O sevilen yerden ayrılmak zor gelir. Ama dünyaya kalbinde yer vermese insan canı kolay çıkar. Onun için cömert kolay ölür, cimri zor ölür. Nedir bu ya? Ayrılacağını anladığı zaman diyor. Ondan sonra. Veltefet issâk missâk. Vekile men râk. Hoca gelmiş, başına doktor gelmiş. Kim ilaç yapacak? Kimsenin ilacı sökmez. Melekler gelmiş canını alacak. Bozuk adamsa, pis ruh, melek de elini bulaştırmak istemiyor. O melek diyor ki sen al. O diyor ki sen al. Beni bulaştırma bu leşe diyor. Kur'an söylüyor. Kıyamet suresi. Ama tabii ki Allah'ın emriyle canını çekip alacaklar. Veltefet issâk uvissâk diz dize dolanacak. Gözlerin kapatılacak, ayakları yaklaştıracaklar. Soğuyunca efendim yapıştıramayız, ayrık kalır diye. Bu sefer tabuta falan nasıl mı böyle ayrık kalsa? Zor olur onun için. Hemen sıcakken ne yaparlar? Elleri, parmakları falan, ayakları birbirine dolarlar. O zaman gidişat var. Nereye? Şehitliğe, sakız ağacına, kozluya, zincirli kuyuya, zindan arkasına. İlâ rabbike yevmeydinil mesâk. O beden oraya gidiyor. Ruh bana geliyor. Ancak senin Rabbinedir geliş diyor. Bu kadar insan bugün öldü mezardan. Gömüldü şu anda ilk geceleridir. Allah imanlı ölenlere rahmet eylesin. Yani şimdi bizim de bir gece ilk gecemiz olacak. Ne zor bir durumdur. Allah ile baş başa kalacaksın. Amelinle çukuruna ineceksin. Ölüm ansızın gelecek. Kabirde de amel sandığı açılacak. Değer miydi? Dinsiz kitapsızları memnun etmek için. Değer miydi? Yapmayalım ya. Hak'tan ayrılmayalım ya. Fela saddeka ve la sal. Ne iman etmiş, ne tasdik etmiş, ne namaz kılmış. Lakin kezzebe tevella. İnkar etmiş, yalan saymış, yüz çevirmiş, i'raz etmiş. Fümmezebe ile ahliyete mutta. Ondan sonra böbürlene böbürlene şişkin vaziyette, şımarık vaziyette. Ailesinin yanına gitmiş. Ebu Cehil. Namaz kılanla alay ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken ona hakaret ediyor şöyle bir. Ondan sonra gidiyor bugün Muhammed'e şöyle yaptım böyle yaptım sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi diyor? Evlâ leke fe evlâtin me evlâ leke fe. Azap çok yakın sana. Bu yaptığın şerdir sana. Yazıklar olsun sana. Vay senin başına geleceği. Mevla beddua diyor. Kafirlere, zalimlere, fasıklara. Allah'ın bedduasını almış adamlar. İki yakası bir araya gelir mi? Fezleke. Hesap sonundaki netice ne? Konuştuk. Rabbim nereye getirdi işi? Eyahsebul insanu yutrake suda. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Koyunu başıboş bırakmıyorlar. Sen böyle ne yaptığından mesul olmayan la yüsel adam mısın? Elem yekun utfeten min meniyumna. Azıcık bir damla su değil miydi diyor. Atılan bir su değil miydi? Babasının sulbünden annesinin rahmine dökülen. O suyun da ne kadar ufak bir cüzünden, gözle seçilemeyecek kadar ufak bir parçasının tutmasıyla beraber meydana gelmedi mi? Tümme kâne alakaten fe halaka fe şey. Bir donuk kan olmadı mı sonra? Pıhtı olmadı mı? Çiğnemet haline gelmedi mi? Allah onu yaratmadı mı? Ona şekil vermedi mi? Ne hallerden şu su halimizden şu halimize bak. Şu tipimize bak. Hiç o sudan böyle şekil çıkacağını kimse bir şey diyebilir miydi? فَجَعَلَ مِنُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى. Aynı sudan istediğin erkek dişi yapmadı mı? Sizi adam şekline kılığına sokmadı mı? Sizi yaratmadı mı? Yaşatmıyor mu şimdi? Bu kadar el ayak göz kulak vermedi mi? Diller tutaklar. Bak bülbül gibi konuşturuyor bizi. Şimdi o veli nimetimizin, o sahibimizin, bütün iyiliklerimizin sahibinin dinine sahip çıkmamız gerekmez mi? Şimdi onun kapısını beklememiz gerekmez mi? Bir kıtmir diyor, yalını hangi kapıda yiyorsa o kapıyı hoşça beklemeli. Bir köpek, yalı hangi kapıda veriyorlarsa ona, o köpek bile nereyi bekler? O kapıyı bekler. Nerede görülmüş bir sapık köpek? Burada yiyip de öbür kapıyı bekler. O köpeğe manyak derler. Ama öyle köpek yok, öyle insan çok. Allah'ın kapısında yer, gidip gavurun kapısını bekler. Yazıktır ya. Eleyse zalike bi kadirin ala yuhyil maut. Sizin benden başka yaratıcınız yok diyor, sahibiniz yok diyor, veli nimetiniz yok diyor. Bütün iyilikler benden diyor. Siz önce benim hakkımı gözetin. Siz ben dururken benim düşmanlarımın hakkını koruyorsunuz ya. İntaç. Şimdi bunları yapan ben miyim? Bir damla sudan sizi bu hale getiren ben miyim? Tamam. Peki bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz mı diyor? Elbette. Sübhaneke Allahümme böyle. Baştan yapmak daha zor bize göre. Allah'a göre kolay zor yok da. Bize göre baştan yapmak daha zor. İkincisi daha kolay. Tekrarı daha kolay. Ben sizi dirilteceğim diyor. Bu ne demek? Mutlaka sorulacaksınız demek. İş geldi. Ayağınızı denk atın. Bu kadar. Şimdi dersimizde 25. farz, 54 farzdan. O da buna denk geldi. Yani bu konular, zaten İslamiyet'in tamamı birdir derdi Efendi Hazretleri. Her konu birbirine geçer. İslamiyet'i anlayan için. Anlamayan için tabii ne alakası var? Sen oradan alaka kurana kadar sohbet biter zaten. Sen herkese biz burada alaka kurmak için özel bir şey veremeyiz. İletişim hattı kuramayız. Müslüman şuurlu olandır, kafası çalışandır. Kaz demezden göle bakmak lazım derdi Efendi Hazretleri. Hep onun tabirleri, sözleri böyle. Ondan sonra efendim insan ne denmek isteniyor? Kafası çalışacak. Ondan sonra tamam ya Rabbi ben her şeye razıyım. Senin yolunda başıma ne gelirse dininden taviz vermeyeceğim diye İslamiyet'e güzel inanıp savunması lazım. Ondan sonra da etrafını şuurlandırması lazım. Yapacak bir şey yok. 25. farz neymiş? Diyor ki Allah'a isyan etmekten kaçıp Allah'a itaat etmeye koşmak. Bu da neymiş? Farz. Nasıl farz olmaz mı? Dinin tamamı bu zaten. bir isyan noktasından kaçacak, haramdan kaçacak, günahtan kaçacak. En büyük kaçılması gereken ne? İtikattaki bid'atler. Yahudi Hristiyan cennete girme itikadı adamı dinden çıkarır. Bak itikattaki bid'at. Sabaha kadar namaz kılsa da böyle inansa yine de cennete giremez. Çünkü Kur'an inkar etmiş oluyor. Bütün ayetler giremez diyor. Din itikattaki bid'at. Bundan kaçacak. Evvela insan itikatta yanlıştan kaçacak. Efendim kadere inanmak şart değil. Böyle bir itikatsızlık olabilir mi? Peygambersin methettiğiniz kadar büyük değil. Haşa ve kelle. Yok şefaat yok. Yok şu yok. Yok bu yok. Böyle şey olur mu ya? Hep bid'at. Sonradan sokma şeyler. İtikadı bozmak için. Herkes bir taraftan çekiştiriyor. Bu Osmanlı ecdadımızdan kalan kıymetli halkımızın şu ehl-i sünnet itikadını nasıl bozarız diye herkes bir taraftan çekiştiriyor. Tabi bunların arkasında da çoğunun devlet gücü var. Yani dış devletlerden bahsediyor. Şia'nın devleti var, Vehhabi'nin devleti var. Efendim bu dinleri bir araya getirme çabasında olan dünya kadar gavur devleti var. Aman bu nasıl olsa diyor Yahudi bende bir şey kalmamış. Hristiyan diyor bizde de bir şey kalmamış. Sıfırı tükettik diyor. Ya bu Müslümanları da çok kıskanıyorlar. Resulullah buyurdu. Çok kıskanç millettir Yahudiler. En çok sizi kıskanırlar. Niye diyor cemaatle namaz kılmanız, selam vermeniz, almanız, imam vele dalin dedi amin demenizden çatlarlar diyor. Ya hadis-i şerif bunları tespit etmiş yani. Adam. E şimdi var mı Kabe etrafında toplanan bir topluluk gibisi dünyada hiçbir dinde? Var mı bu cemaatler? Kiliseler efendim sinek avlıyor. İsviçre'de papaz bulamıyorlar. Geçen haberlerde seyrettim. Bilmem 280 kilise boş. Eski papazları çağırmışlar falan. Papazlar da yanaşmıyor. Adam diyor ki tohuma kaçtık diyor. Evlenemedik diyor. Yani şimdi canımız çıktı. Ben papazlığı bırak. Evlenirse papaz olamıyor. Ne yapacak? Lan bizim din ne güzel ya. Hoca ol iki evlen, beş evlen. Beş evlen olur mu? E birini boşarsın alırsın beş olur da. Beşini boşarsan on da alırsın yani. Hazreti Hasan 200 kere evlendi. Mesele değil. Ama helal yap yani. Dörtten yukarı geçersen haram olur. Mesela bizim din ne güzel ya. Bu papazlara böyle demek lazım. Belki hep Müslüman olur bunlar. Bunlar dört karı helal falan onu da bilmiyorlar ki bir şey. Zavallılar mahvolmuşlar. Acımak lazım. Adam haberlere çıktı ya. Ya kardeşim dedi evlenmedik canımız çıktı diye kaç yaşına geldim ben. Duramam ki diyor yani. E ondan sonra şimdi İsviçre işte bunlara maaşını mı arttır ne yaptı? Ya kilisede müşteriyi bırak papaz yok. Hepten boş ya. Zaten Avrupa'da milli görüş hep alıyor onları parayla cami yapıyor. Ya. İşte durum bu. E şimdi adam diyor ki benim zaten kaybedecek bir şeyim kalmadı ama Müslümanların çok kazanımları var bunlardan ne koparabiliriz? Şimdi. Hırsız boş eve girmez. Niye İslamiyet'le uğraşılıyor? Çünkü bizi bozmak mesele. Yoksa adam zaten kendinin bir koruyacağı bir şeysi kalmamış ki. Ama bizim korumamız gereken çok önemli mukaddesatımız var bizim. Kutsallarımız var bizim. Değerlerimiz var bizim. Dokunulmazlıklarımız var bizim. Sen beşer olarak, bir kul olarak bir yasa anayasa yapıyorsun da değiştirilmesi bile teklif edilemez diyorsun. Kainatı yaratan Allah'ın gönderdiği kitabının ayetlerini kalkıyorsun. Bu böyle değil, zaman geçti, bunu değiştirelim diyorsun. Sen bir de ilahiyatçı olacaksın, hoca olacaksın ya. Kulun yaptığı değiştirilemiyor da Allah'ın yaptığını değiştirilebilir. Böyle şey olur mu? Hiç merak etmeyin, hak üzereyiz. Doğru yoldayız. Bu yol cennete çıkar. Bu ehli sünnet cennete çıkar. Men şezze şezze finnâr. Tirmizi hadisinde. Ayrılan ateşe ayrılır. Men fârekel cemaate kıyde şivrin. Karış kadar cemaatin inancından ayrılan. Fakat halâribkatel İslam'ın hülükî. İslam ipini boynundan çıkarmış olur. 1400 senedir bu din. Bu kadar ulema ve müçtehit. İttifak üzere. Bir kişi demiş mi Müslüman olmayan cennete gidecek? Demiş mi bir tane? Yok. Ayrılan cehenneme ayrılır. Aman dikkat edin. Tevhid mevhid adamı kurtarmaz. Onların kastettiği tevhid başka. Peygambere yalancı dememek yeter diyorlar. Yetmez. Ona uymak lazım. Madem yalancı değil niye uymuyorsun? Onun dini öncekileri neshetti. Musa aleyhisselam sağ olsa Müslüman olmaktan başka çaresi var mı? Musa aleyhisselam şu anda sağ olsa kendi şeriatıyla amel edebilir mi? Edemez, haramdır. Levkâne Musa hayyen fî zemenî mâ vesi'av illettibâî. Hadiste geçer, mektubatta geçer. Benim zamanımda Musa hayatta olsa bana ümmet olmaktan başka çıkarı yok diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam ümmet olmadan kurtulamıyor da şimdi sağ olsa şimdi bunlar nasıl Müslüman olmadan kurtarıyor ya? Allah için bunu sizin kafanıza çiviyle çakar gibi böyle yerleştirmeye çalışıyorum. Bundan sonra bu oyun çok sergilenecek, sahnelenecek ama herhalde pek ömürleri de yetmeyecek bu dolapları döndürün. Evet. Yine ürküttük bir tarafları. Birkaç fincan kırıldı herhalde. Şimdi ne buyuruyor Rabbimiz? Fefirru ilallah. Kullarım diyor. Siz ne yapın? İslam'a sarılarak Allah'ın azabından Allah'ın mükafatına doğru kaçın diyor. Nereye kaçın diyor? Ayetin kelime manasını verecek olursak fefirru, öyleyse diyor, madem daraldınız, madem bunaldınız, madem ortalık karıştı, madem inançlar, itikatlar bozuldu, madem fırkalar, ihtilaflar çıktı, madem önüne gelen o ben doğruyum bu şen, siz öyleyse hemen kaçın. Firru, firardan geliyor, firar. Firar Türkçeleşmiş. Hemen kaçın. Kime? İlallah. Allah'a kaçın. İnni lekum minhu nezirun mübin. Ben aşikar bir uyarıcıyım. Habibim söyle ki ben cenneti cehennemi gördüm. Azapları gördüm. Ahireti gördüm. Dayanılacak iş değil. Ben açıkça geldim sizi uyarıyorum. Ben görmüş gelmiş bir uyarıcıyım. Ha, kendiniz bilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Ahiret çok yakın. Belki sabaha ahiretteyiz. Belki bir saat sonra ahiretteyiz. O kadar yakın. Vallahi değmez, billahi değmez. Yapmayalım bu yanlışları. Allah'ın dinine karşı bu hainlikleri bırakalım. İnsan günahkar olabilir. Hepimizin günahı var. Kimse peygamber değil. Ama dine, itikada, ehli sünnete karşı hainlik yapmayalım. Dini değiştirmeyelim. Yanlış fetva vermeyelim. Batılı terbiye etmeyelim. Batılı yaldızlamayalım. Hak'tan ayrılmayalım. Allah'a kaçın. Bunun çok manası var. Şimdi Noel geliyor. Adam evde başka gidecek yeri yok. Orada televizyonda Noel kutlaması, özel yılbaşı programları olsa, adam kapattıramasa, yandaki odaya kaçsa kime kaçmış oldu? Allah'a kaçmış. Uyku ağır basmış, sabah namazı, güneş doğacak. Fırlasa yataktan kaçsa, kalksa nereye kaçmış oldu? Abdese, namaza, Allah'a kaçmış. Anladın? Namahreme bakıyordu, gözünü kapattı, Allah'a kaçtı. Zinanın eşiğine geldi, Allah'tan kork dendi veya bir düşündü, ulan büyük günah yapmayayım, kime kaçtı? Allah'a kaçtı. Anladınız? İsyandan uzaklaşın, Allah'a kaçın de demek, onun taatına kaçın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine kaçın, zikre kaçın. Ne buyuruyor? Hadis-i kutsi, la ilahe illallah hısni. Kelime-i tevhid benim kalemdir. Ama Allah'tan başka ilah yok demek. Bu imanla olursa olur. İmansız bunu dese olur mu? Allah'tan başka ilah yok diyor, sonra ahirete inanmıyor. Böyle olmaz ki. Allah'tan başka ilah yokun içinde ne var? Amentünün altı şartının hepsi birden var. Kur'an'daki bütün ayetler bunun içinde var. Allah haktır, birdir deyip de Kur'an'ı bir ayetini inkar etse o tevhid ne olur? Bozulur da. La ilahe illallah zikri benim kalemdir. فَمَنْ دَخَلَ حُسْنِي اَمِنَ مِنْ عَزَابِي. Düşman kovalıyor, kalenin dışından koştu, koştu, koştu, koştu, kaçtı, tam yakalanacaktı, kalenin içine girip kapıyı kapattı, azabımdan kurtuldu diyor. Yine Tirmizi'de bir hadis-i şerif geçer. Allah-u Teala Yahya Aleyhisselam'a emrediyor, beş kelime ümmete duyuracaksın. İsa Aleyhisselam'la onlar teyze oğullarıydılar, hem de aynı zamandaydılar. Yani birisi bu emirleri tebliğ etmeyi geciktirince öbürü geliyor diyor ki bak Allah bana da vahyetti. Beş kelime, beş meseleyi ümmete açıklayacağız. Sen bu işi yapmadın, hala durduruyorsun. Yani ben yapmak zorunda kalacağım falan. Aman diyor, bana azap gelir, dur hemen ben yapayım. Topluyor cemaati. Bütün İsrailoğulları böyle yüksek yüksek yerlere cemaat toplanıyor. Onlara bu beş kelime. İnşallah onu bir ders yaparız. Yani o bir sayfalık bir hadis-i şeriftir. Ama benim size ilgili olarak söyleyeceğim bölüm şundan ibarettir ki, Allah'ın zikrine devam edin. Çünkü zikreden neye benzer diyor? Düşmandan kaçana benzer. Şeytandan, nefisten kaçana benzer. Düşman onun peşinde, efendim ensesi de nefesi, o öyle kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Sonra önüne bir kale çıkıyor, kapısı da açık. O girip kapısını kapatıyor. İşte zikreden de şeytandan kaçarken, efendim Allah'ın zikrine sığındığı anda şeytan uzaklaşıyor. Araya engel Allah'ımız koyuyor. Mesela En'am suresinin başında 3 ayet var. Her sabah namazından sonra namazda yerinden kalkmadan okunuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ardı ve ce'alez zulümâti ven nûru. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمَّنْ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ. Gökleri yerleri yaradan, karanlıkları nuru yaradan, koca geceyi götürüp gündüzü getiren Allah'a hamdolsun diyor. Hala kafirler bu Allah'a denk tutuyorlar diyor. Sizi çamurdan yaradan, sonra ecel tayin eden Allah. Bir de belirli ecel var, onu bildirmez ne zaman öleceksin diyor. Ama hala siz şüphe ediyorsunuz. Göklerde yerlerde ibadete layık bir Allah. Gizlinizi de biliyor, açığınızı da biliyor. Ne kazandığınızı biliyor, ne yapacağınızı biliyor. Yeni bir gün geldi, bakalım akşama kadar neler yapacaksınız diyor. Rabbiniz görüyor, gözetimdedir diyor mesela. Üç ayet. Bu üç ayeti diyor sabah namazından sonra, yani yerinden kalkmadan okusa Allah ona bir melek görevlendiriyor. Şeytan ona ne zaman o gün vesvese vermeye bir yaklaşmaya kalksa diyor, 70 melek görevli de var. Meleğin elinde diyor tokmak var. Şeytana bir vuruyor, kafasını iptal ediyor. Şeytanın beynini patlatıyor diyor. Hiç arada diyor demirden sur var diyor. Gördün mü? Zikir neymiş? Kur'an neymiş? Elhamdülillahillezî işte 3 ayeti kerimedir. Ama bu ayetler mesela, bunu okumak neymiş? Kale. Şeytanı kim def edebilir? Bütün doktorları, röntgencileri hepsini toplasan, şeytan yaklaşıyor bana, bana bir tedbir alın diye, onların içinde senden beter cirit atıyor seni. Seni kim kurtaracak? Bir Allah desen kaçar. El hannas, zikri duydu mu kaçar. Ama zikrin gerçeği nedir? Hakikat zikir bila keyftir mi Allah? Zikir de sadece dilden olan değildir. Sade dilden olan laklakay lisan kabilindendir. Kalbe inmediği zaman şeytan kaçar mı? Kaçmaz. Akşama kadar Allah Allah Allah Allah de, aklın başka yerdeyse şeytan kaçar mı? Kaçmaz. Bir elhamdülillah derken, Rabbinin nimetini takdir edersen şeytan kaçar. Ne bakıyorsun mübarek adam? Bir jet düşüyor oradan hemen. Efendi Hazretleri öyle derdi. Sinek oradan konsadı, sanki uçak kalkmış gibi namazda hemen bakarsınız de. Burada biz neden bahsediyoruz oradan? Ne oldu acaba orada bir şey? Ne olacak? Ne yani? Burada ayet okunuyor. Mübarek adam ya. Evet kardeşler, ciddi olalım, dikkatli olalım, huzur üzere olalım. Bu meclisler bulunacak yerler değil. Bir misli kurulacak şeyler değil bunlar, değil bunlar. Kıymet bilmez bunlar, bilmez bu insanlar. Allah size nasip ediyor. Çok hamd edelim. Ben de size bağışlasın. Günahlarımız da sizin hürmetinize bağışlasın. Siz Allah için geliyorsunuz, Allah için dinliyorsunuz. Ya, biz size hizmetkarız biz. Ya, sizin hürmetinize af oluruz. Beraber inşallah. Şimdi biz ne yaptık? Yaptık. Bugüne kadar çok yanlışlar yaptık. Günahlar işlemiş olabiliriz. Tevbe kapısı açıktır. Şimdi bize emrediliyor. Günahları bırakın, Allah'ın taatına kaçın. Geçmiş ümmette bir delikanlı 20 sene ibadet etti. Şeytan geldi. Tam 20 sene günahsız ibadet çıkarıyor adamlar itikafta gibi ya. Biz 10 gün itikafta da günah işliyoruz. Camide de konuşuyoruz. Kabe'de de olsak. Bizim millet hiç durmaz. Kabe'de otururlar, başlarlar. O bakarım Faslılar, Tunuslular, Mısırlı, herkes Kur'an okur. Bizim Türkler dır dır dır konuşur. Kabe'de beni. Bir de seni de konuşturmaya gelir. Şimdi zaten beni tanımaya başladılar. Evvelce tanımaz. Tanımasa da gelir de bizi Arap zannediyorlardı evvelce de zaten falan. O konuşamam diye konuşmuyor yani. Yanında konuşuyorlar seni. Sen bakıyorsun. Ondan sonra nerelisin? Şu musun? Bu musun? Lan bırak Kabe'ye bak işte şimdi. Şurada. Gelmişsin memleketten. 6 gün duracaksın Mekke'de ya. Dır dır dır dır. 20 sene ibadet ediyordu adamlar bir günah etmeden. Fakat şeytan geldi dedik. Ya dünyayı çok terk ettin. Şehvetlerini terk ettin. 20 sene ibadet ediyorsun. Ya dünyadan da biraz nasip al. Nasip al, meşru helal. Ama eski ümmetlerde rahip ruhbaniyet vardı. Ruhbaniyette işte evlenmemek, yağlı yememek, et yememek, zevklenmemek falan böyle güzel elbise giymemek, diken gibi efendim kalın kıllı şeyler giymek, abalar, çullar falan zor. Bizde ne güzel. Efendim en iyi kumaşı giy. Var mı bir günahı? Yok. Yağlı et ye. Var mı bir günahı? Yok. Ondan sonra. Ama namazı kaçırma. Vaktini geçirme. İbadetine devam. Bizi ne kadar kolay etti Mevla. O delikanlı ibadeti bıraktı. Başladı isyana. 20 senede sıralı isyan etti. Ya. Sonra yine pişman oldu. Oturdu ağlıyor. Kendi kendine dedi. Yahu dedi Allah'a kaçsam, Allah'a dönsem, bir kaçış yapsam Allah'a dedi. Acaba kabul eder mi beni bir de? Onu da bilmiyor. Yani eski ümmetlerde Rabbimizin muameleleri ayaniydi. Bizim ümmette gaybidir. Bizde şimdi böyle durumlar pek oluyor mu? Olmuyor. Mesela bu adama şimdi bir nida geldi. Bizim ümmette böyle bir şey geliyor mu şimdi? Yok. Eski ümmet acayip. Yani melekler görünüyordu. Gelirdiler. Kapıya yazardılar. Mesela melek gözükmez, yazı gözüküyor. Adamın kapısına yazıyordu. Bu adam bu gece zina yaptı. Hem de kudret kalemiyle silmek de silinmiyor. Gelen geçen bakıyor. Eyvah! Gördün mü şimdi? O sırada bir hatif ona nida ediyor. Aynaya baktı. Baktık sakal da beyazlamış. Bir tövbe etsem acaba. Ya fulan, ey falan diyorlar ona şimdi. Aynı bize de bu nida var mı şimdi? Var. Bir kişiye duyururlar, herkese işittirirler. Ata'tena feşekernak. 20 sene bize itaat ettin, biz de kabul ettik, sana teşekkür ettik. Ve asaytena feemhelnak. 20 senede de günah işliyorsun, tarafımıza baktığın yok. Biz yine senin belanı vermedik, sana mühlet verdik. Bizim hepimize verdi değil mi pay? Bayağı bir pay kullandık yani. Ve le rucate ileyne kabildak. Şimdi dönsen kabul ettik diye. Ya. Aynı Allah duruyor. Celle Celle. Bizler de aynı günahkar kullarız. Onun için kaçılacak yer Allah'adır. Allah'tan azabından kaçacaksan ancak Allah'a kaçacaksın. Şimdi yatarken bir dua var. İzateyte mazcak. Dualarım kitabı var ya benim. Onda yatmadan okunacaklar bölümünde var. Efendi Hazretleri'nin amel ettiği bir şeydir. Bu Buhari'de geçer. Yatağına geldiğin zaman fetevallahu vudu'eke lis-salah, yatmadan evvel namaz abdesti gibi abdest al. Abdestin yoksa al. Varsa öyle yatabilir ama Efendi Hazretleri varsa da alırdı. Hatta dedim Efendi Hazretleri hadisin şerhinde buldum ki abdestin yoksa diye kayıt koyuyor. Siz abdestliyken çok da gece geç milletle uğraşır. Birde yatacak, üçte kalkacak, iki saat uyku yok. Yani abdest o arada bayağı bir mesele. Yok dedi. Biz dedi bunu böyle adet ettik. Evliyaullah dedi bir şeye başladığı zaman daha onu bırakmaz. Abdestimiz olsa da alacağız. Böyle amel etti mübarek. Böyle amel etti. Nefse bir göz açtırmış mı acaba böyle? Bir saniye göz açtırmış mı? Nasıl nefsin başına böyle gözcü gibi kendi ruhaniyeti galip gelmiş? Allah'ın ne dostu ya. Misli yok, görülmemiş bu zamanlarda böyle bir adam daha çıkmaz bir daha. Her şey böyle. Derdi din. Her şeyini feda eder. Dinden kıl koparttırmaz. Öyle mi? Biz nerede? Biz de lafındayız işin ama Allah onu becerttirsin bari. Konuşmanın da faydası var. Şimdi bana telefon ettiler geçen. Ya hoca efendi sen biraz Mahmut efendinin yolunu bozuyorsun. Niye bozuyorum? E çünkü o böyle milletin adını vermezdi. Reddiye aleyhine konuşmazdı. Sen böyle bu işleri çok deşiyorsun. Sen dedi Mahmut efendiyi kaç sene dinledin? Daha yaşın genç. Halbuki o eskiden beri bir yanlış yapan oldu mu hocalardan bilhassa adını vererekten fetva meselesi oldu. Ama ha adam kendi günah yapmış. O söylenmez. Bilsen de söylenmez. Bir adamın günahını söylemek de günahtır. O bize alakalı. Ama adam yanlış fetva verdi. Onu demez olur mu? Süleyman Ateş ne zaman Yahudi Hristiyan cennete girecek işini 20-25 sene evvel çıkarttığında kürsüde ne dedi? Şimdi bir ateş çıktı dedi. Buna dikkat edin. Adını verirdi böyle. Ben onun yaptığını zerresini yapamam ki. O ne kadar söylüyordu açıkça. Yanlış yapanı söyler. Çünkü itikat yanlışı bu kardeşim. Adamın kendi günahı değil bu. Bu milleti bozuyor. Bu ayrı bir şey şimdi bu. Yaptığımız ayrı bir şey bizim. Yoksa adam efendim namaz kılmıyormuş. Öyle ne hocalar biliyorum ben namaz kılmıyor. İslami liderler var namaz kılmıyor. Hatta bir tanesi bir yazar vardı bir kere. Birinden bahsediyor. Dedi ki bizim İslami liderler namaz kılmaz ki dedi. Sabaha kadar cihat konuşması yapar dedi. Sabaha yakın yatar dedi yani. Namazı kılmaz dedi yani böyle liderler de çok. Ha şimdi biz orada bu adam namaz kılmıyor. Bunu demeye lüzum var mı? Evvelce bir hoca efendi geldi bana dedi ki bu Diyanet reisi için dedi ki bu dedi hiç namaz kılmaz. Bir namazdır. Şaşırdım kaldım mesela. Evvelkilerden. Ama şimdi kalkıp da falan hoca namaz kılmıyor Müslümanlar bunu ilan edin. Denir mi? Adı verilir mi şimdi? Bize ne? Allah'la arasında o ayrı bir şey. Ama öbürü namaz kılıyor. Sabaha kadar teheccüd kılıyor. Dua yapıyor. Ama kalkmış diyor ki millete efendim. İşte sahabe-i kiramdan bazıları mürtet olmuştur. İşte sahabenin bazıları sevilmez. Böyle diyor mesela. Hazreti Muaviye kafir diyor bilmem ne. Bunu dememiz lazım mı? Dememiz lazım. Çünkü sahabemin aleyhine konuşulunca bildiğini gizleyen Allah'ın laneti var diyor. Biz şimdi ona duramayız mı? Aşure münasebetiyle sahabeye bindirdiler. Bütün televizyonlardan dolanıp duruyorlar. Adamlara yol verilmiş. Birisi demiyor ki bu nedir ya? Sen Yezid'in aleyhine istediğin kadar konuş. Ama sen Hazreti Muaviye hakkında konuşamazsın. Bunu konuştuğun anda Ehl-i Sünnet'ten çıkarsın. Bu kadar basit yani. Ehl-i Sünnet'in en büyük meselesi sahabenin hepsine tazim ederiz. Fazilet farkı vardır. Üstünlüklerinin farkı vardır. Ama hiçbirine hakaret etmeyiz. Hepsini tazim ederiz. Resulullah'ın sevgisi hürmetine. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için Allah'ımız Celle Şanuhu Celle Celaluhu bizi kabul eder. Bugüne kadar ihmal ettik, gevşeklik ettikse şimdi dönmemize fırsat verdiğine göre yine bizi seviyor. Tevbe kapısını açık tutuyor. Şu mübarek cuma gecesinde inşallah devam edelim, sebat edelim. Haftaya perşembe çok önemli. Neden? Noel'den bir gece önce. Onun için bütün insanları davet edin. Çünkü neden? O Noel gecesinde adamı bulana kadar adam zaten hindiyi almış. Çamı devirmiş. Leblebi çerez, mezeyi düzmüş, sen de diyorsun ki hadi sohbete gidelim. Adam der ki bu masraf ne olacak? Mübarek şimdi bir gün evvelden herife şey edelim de, bir fren yaptıralım de. Şimdi haftaya perşembe Allah için söz veriyor musunuz? Herkes bir iki kişi getirsin, biz de biraz onlara dertimizi anlatalım. İnşallah bu günahtan birkaç kişiyi kurtarmaya çalışalım. Şimdi Noel tehlikesi bu kitap Allah rızası için... Bundan çok hayrınıza dağıtırsınız inşallah. Bu bir hafta dağıtırsınız inşallah. İnsanlar biri okur hidayete gelir inşallah. Belki biri bir haramdan kaçınır. Hristiyanlara benzemekten kurtulur. Bu çok önemli bir meseledir. Çünkü bu onların dini merasimidir. Buna iştirak çok tehlikelidir. Ondan dolayı hayatımızda bir değişiklik yapmamak lazımdır. İnşallah bu Noel tehlikesi. Bunu Allah rızası için rica ediyoruz. Bunu duyurun inşallah. Ondan sonra efendim. Mahmut Efendi Hazretlerimizin tercüme-i hali ile ilgili bir slayt gösterisi hazırlanmıştı. 31 dakika kadar. Zamanının imamını tanımadan ölen cahiliyet ölümüyle ölmüştür. Öldüğün zaman sana zamanının imamı kimdi sorarlar. Sen de kalkıp bir futbolcu, artist, şarkıcı, markıcı dersin, sopayı yersin. Çünkü hoca moca tanıdığın yok. Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi ihtilafsız, ittifaklı bir evliya. Hala da elhamdülillah sağlığıyla sıhhatiyle aramızda böyle bir nimet bulunmaz. Ama tanımak lazım. Tanımak için işte buna güzel, bunda hizmet var. Yani bunun vakfedilmiş. Efendi Hazretleri bunlardan bir şey kazanmaz haşa. Kendi tarafından vakfedilmiş hizmetlere harcıyorlar. Bizimle de alakası yok. Biz basmıyoruz bunları. Ama o hizmete kullanıldığı için hepiniz hizmet niyetiyle inşallah, çünkü daha büyük hizmetler var. Şimdi o hafle 3 saatlik hepsi tercüme edilerek basılacak inşallah. O büyük toplantının tamamı. O hazırlanıyor. Bunlar hep masraflı işler. Benim bu işte bir dahlim yok ama ben ilan ediyorum. Zaten ilan etmekten de işte provokatör ilan edildik ya biz de. Ama biz bu hak davayı ilandan kaçmayız. Kaçmayız. Bu Efendi Hazretlerimizin efendim gösteriş efendim, hakkındaki malumat inşallah bundan çok istifade edin. Herkese ulaştırın. Ondan sonra bir Fatiha tefsiri Efendi Hazretlerimizin yine hazırlanmış. Fatiha-i Şerife'nin faziletleri tefsiriyle alakalı bu küçük bir kitap ama içinde çok ayet hadis ilim var. Mahmud Efendi Hazretlerimizin duaları, Türkçe yani vaazların ortasında yaptığı dualar toplanmış. Bu da ayrı bir kitap. Bunlar hep hizmet için hazırlanmış. Efendim mesela şuradan açtım şimdi. Bir dua çıktı. Ne diyor? Dini mübini İslam'ı muhafaza edecek çok alimler ver bize ya Rabbi. Bu kulların cevher etsinler kendilerini ya Rabbi. Cevherliklerini de muhafaza etsinler ya Rabbi. Bize bu aziz dinin kıymetini bildir ya Rabbi. Senin kıymetini bildir ya Rabbi. Dinin varislerinin kıymetini bildir ya Rabbi. Onlara karşı bize edep ver ya Rabbi. Bizi uslu edepli eyle ya Rabbi. Şımarıklıktan muhafaza eyle ya Rabbi. Neler neler neler böyle mübarek tecelliler içerisinde neler dualar etmiş. Bu onun zekatı olmaz, onun duaları kaç cilt kitap olur da güzel bir onun nefesi bu yani bunlar. Efendim duaları, Fatiha tefsiri bunlar da hizmet üzere size arz ediliyor. İnşallah hayırlarınız daim olsun. Evet. Kenan Ulutaş vefat etmiş. Efendim diğer hastalar var. Vefat edenlerin, geçmişlerimizin, cemaatlerimizden hediye bekleyin. Hepsinin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed. Abdu ve Resulü. Hediyelerimizi ihsal eyle ya Rabbi. Efendim, bütün cemaatlerden Levent kardeşimiz, Günay Zakire, ismi yazılan, yazılmayan ne kadar hastalar varsa acil şifalar ihsan eyle. Dertlere devalar ikram eyle. Borçlara devalar ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vâb. Elhamdülillâh Rabbil Alemin. Salatu vesselamu alâ seyyidil mursalin. Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselükel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna neselükel cenneh. Mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Ne'ûzü bike minen nâr. Mâ qarrabe ileyhâ min kavlin ve amel. Amin. Allahümme inna neselüke min hayri mâ se'eleke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ne'ûzü bike min şerri mestaâdeke min nebiyyike Muhammed. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Entel müstehân. Ve aleyke elbelâhu la havle ve la kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. آمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير نورumuzu tamamla ya Rabbi. Yarı yolda söndürme ya Rabbi. Cennete gidene kadar yetiştir ya Rabbi. Ashab-ı Kehf'i koruduğun gibi muhafaza eyle ya Rabbi. Zor zamanlardayız, dar günlerdeyiz. Musibetler, belalar. Ya Rabbi din düşmanlar içeriden dışarıdan içimizden her tarafı kuşatmışlar. Bize bu işimizde rüştü kemale ermek nasip eyle ya Rabbi. İmkanlar, sebepler halka eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Hepimizi affedip mağfiret eyle. Buradan dağılmadan sana kaçmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Evet neyi okuyordum orada hadisten? Geçtim oraya demiyorsunuz kaldın orada diye. Yatmadan dedim size. Efendi Hazretleri okurdu dedim ya onu anlatıyorum. Ne diyor o duada? Kitapta da var orada. Bu manası bununla alakalı olduğu için diyorum size. Efendim. Allahümme eslemtü nefsi ileyk. Ya Rabbi canımı sana teslim ettim. Ve ecceh tüvecci ileyk. Ya Rabbi yüzümü sana döndürdüm. Kıbleye dönük uyunuyor. Ve fevvaltu emri ilek, işimi sana ısmarladım. Velcetu zahri ilek, sırtımı sana yasladım. Ragbeten ve rahbeten. Seni sevdiğim için, mükafatını beklediğim için, azabından korktuğum için la melce ve la menca minke illa aleyk. Senden kaçıp sığınılacak ve senden kaçıp kurtulunacak ancak sen varsın. Allah'tan kime kaçılır? Ancak Allah'a kaçılır. Onun için Allah'tan kaçayım derken anam anam diye gidersen, anana kaçarsan yandın. Allah'tan ancak Allah'a kaçılır. Ya Rabbi sana kaçmak nasip eyle. Nefsi şeytandan, ona uyanlardan, batıla hizmet edenlerden. Sana kaçmak nasip eyle. Sana kaçanlar sen himaye edersin. Bizi de koru muhafaza eyle. Ya Rabbel alemin. Ya Rabbi indirdiğin kitabına iman ettik. Nebi kelledi arsel gönderdiğin nebine iman ettik. Bu imanımızı bize bağışla ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. İçimizde ne hayırlı muratlarımız varsa umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Hakkı söylemeye daim eyle. Hakkın taraftarlarını kaldır müdafaa eyle. Batıla hizmet edenleri mahveyle. Güçlerini iptal eyle. Ehl-i sünnet dışı fırkalara hizmet edenlerin imkanlarını ellerinden al ve onlara uyan insanları uyandır, döndür ya Rabbel Alemin. Kalpler senin elinde ya Rabbel Alemin. Bu milletimiz bu Noel belasına düşmeden evvel tevbe nasip eyle, dönüş nasip eyle, İslami günlerini gecelerine dönmelerini nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bütün günahlarımıza kefaret olmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Son nefeste nasip olmak için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Ahir kelamlarımız kelime-i tevhid ve Kur'an-ı Mecid eyle ya Rabbel Alemin. İlâ şerefin Nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve âli ve sahâme şâhide. Ruhi ruhina imam terkende efendi babamız khasa ve la ruhi. Emvatina emvatil müslümin emvatil cemaatil hatta. El Fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet hocayla Gönül Sohbetleri. Gönül.